tell them. Select op Jenny van de Black. Ze is hard, ben in die drop top. Onderweg naar jou, je wacht. Ik vind het fucked up, beat it. I just wanna take it nice and slow. Ik pull up. Ik pull up. Ik pull up. Ik pull up. Oh yeah. Let's go. Schat, ik kan je brengen naar Tongue Party. Ja, ik wil je brengen naar Tongue Party. Basta, zet ik in je mond, papi. Basta, deed ik als ik kon shawty. Schat, ik kan je brengen naar Tongue Party. Ja, ik wil je brengen naar Tongue Party. Zet ik in je mond, Fabi. Vasta, deed ik als ik kon shati. Ik wil je zien bewegen met jouw mami. Laat ik raakte iemand nog op een mami. Shari was er op een als op een mami. Als met de doek, met de flesje dan mami. Ben je on, ben on, ben het dan. Splash, hey, sing along. Ik voel je. Fuck.